tego koło willi Sid. Nie pójdę do tej wariatki, rzekłem do siebie. Nazajutrz o 4:00 dzwoniłem do bramy jej pałacu. Lokaj wprowadził mnie do ogromnego oszklonego holu, gdzie stłoczono obrazy, posągi marmurowe i z brązu, lektyki z laki, porcelanę, mumie z Peru, 12 manekinów przedstawiających jeźdźców w pełnej zbroi. Obok nich stał mniejszych rozmiarów polski husarz z białymi skrzydłami i francuski rycerz uzbrojony jak na turniej, w hełmie ozdobionym kobiecą głową, w wysokim czepcu wymalowaną i zakwefioną. W sali tej wyrastał z donic istny las palmowy, a w środku rozsiadł się ogromny, złocony Budda. U stóp bóstwa jakaś niechlujnie ubrana stara kobieta czytała Biblię. Nie chłonąłem jeszcze wobec tych osobliwości, gdy za purpurowej sukiennej zasłony ukazała się panna Morgan. Miała na sobie biały peniuar przybrany łabędzim puszkiem. Podeszła do mnie, a za nią dwa ogromne dogi o wydłużonych pyskach. Byłam pewna, że pan przyjdzie, panie Pirzenio. Wyjąkałem komplement. Czy podobno odmówić tak czarującej osobie? To ludzie nie odmawiają mi niczego, ale nie dlatego, że jestem ładna. Mam swoje sposoby, aby zmusić ich do posłuszeństwa. Następnie wskazując mi starszą damę zajętą czytaniem Biblii, dodała: proszę nie zwracać uwagi, to mama. Nie przedstawiam pana. Gdyby pan przemówił do niej, nie mogłaby odpowiedzieć. Należy bowiem do sekty religijnej, która zabrania próżnych rozmów. Jest to sekta najświeższej daty. Członkowie jej odziewają się w worki i jadają z drewnianych misek. Mama z przyjemnością stosuje te praktyki, ale oczywiście nie zaprosiłam pana, aby opowiadać o mamie. Pójdę włożyć egipski kostium. Nie potrwa to długo, a tymczasem proszę obejrzeć te drobiazgi. Usadowiła mnie przed szafą, w której mieściła się trumna mumii, kilka posążków z epoki średniego cesarstwa, skarabeusze i parę fragmentów pięknej księgi umarłych. Pozostawione sobie, zająłem się owym papirusem, z którym... No właśnie, niech sobie przegląda te skarby, a u nas tymczasem powracamy. Był Antoni Kania, a teraz nowinka Tuletar, nowa płyta. Maatu ko mieleni multa, kun veri suonissa seisahtaa. Kaatuko runkoni rytisten vieden unelmat mukanaan? Palaako sieluni juuria myöten, kun hengitys uinahtaa? Murtuko jää vasta silloin, kun sydäntäni peittää maa? Kuulenko kuoleman kutsun, jos en ymmärrä sanaakaan? Olenko koskaan valmis luopumaan elämästä tällä maalla? Laulanko viimeisen virren, annan ääneni nukahtaa? Uskonko uneni uurnan, huomaan toivoen parempaa? Kuulenko kuoleman kutsun, jos en ymmärrä sanaakaan? Olenko koskaan valmis luopumaan elämästä päällä maan? Laulanko viimeisen virren, annan ääneni nukahtaa? Uskonko uneni uurnan, huomaan toivoen parempaa? Maatuko mieleni multa, kun veri suonissa seisahtaa? Kaatuko runkoni rytisten pienen unelmat mukana? Thank you. mieleni muuta, kun veri suolistossa ei vastaa. Kaatuko runkoni rytistään mielen unelman mukanaan? Palaako sieluni juuri ja myöten, kun hengitys suinahtaa? Murtuko jäässä silloin, kun sydäntäni peittää maa? Jää vasta silloin, kun sydäntäni peittää maa. Sydäntäni peittää maa. Finlandia. Więcej muzyki prawdopodobnie pod koniec tego roku, bo WOMEX, czyli Międzynarodowe Targi Muzyczne, przenoszą się do Finlandii, a doświadczenie pokazuje, że każdy kraj, który jest gospodarzem, robi wszystko, by pokazać się z najlepszej strony i wykorzystać szanse. Finowie, jak wiemy, mają duże doświadczenie w promowaniu swojej sztuki, w związku z tym liczę na to, że ten rok będzie wyjątkowo fiński, ale to dopiero późną jesienią. A nasz naukowiec został pozostawiony sam sobie i zajął się owym papirusem z tym większym zainteresowaniem, że, jak mówi, wyczytał tam imię, które napotkał już na pewnej pieczęci. Jest to imię jednego z pisarzy króla Setiego I. Natychmiast zacząłem rozważać różne interesujące właściwości dokumentu. Nie umiem dokładnie określić, ile czasu spędziłem zagłębiony w tej pracy, gdy pewien rodzaj instynktu uprzedził mnie, że ktoś za mną stoi. Odwróciłem się i ujrzałem uroczą istotę ze złotym krogulcem na głowie, obciśniętą wąską białą szatą, która nie kryła zachwycającej i niewinnej młodości jej ciała. Na owej szacie miała leciutką różową tunikę, która ściśnięta w talii pasem z drogich kamieni poniżej rozchylała się i utworzyła symetryczne fałdy. Ręce i stopy były nagie, pokryte tylko klejnotami. Ukazała mi twarz z profilu, odwracając głowę ku lewemu ramieniu w hieratycznej pozie, która jej rozkosznej piękności przydawała coś boskiego. Ach, to pani, Miss Morgan, zawołałem. A może Neferura we własnej osobie? Wie pan, ta Neferura, słoneczna piękność. Oto ona w dziewiczym łożu tęskna, smutna, jakże blada, spowita w biel cienkiego płótna. Och nie, pan tego nie zna, nie czytuje pan wierszy, a jednak wiersze bywają ładne. No, ale do dzieła. Opanowałem wzburzenie i podzieliłem się z uroczą panną kilkoma uwagami na temat jej zachwycającego kostiumu. Pozwoliłem sobie podać w wątpliwość parę szczegółów, jako że odstępowały od archeologicznej ścisłości. Radziłem, aby w pierścionkach zamieniła kilka kamieni, co do których nie można było żywić pewności, że były w użyciu za średniego cesarstwa. Poza tym kategorycznie wypowiedziałem się przeciw emaliowanej broszy. Klejnot ten stanowił bezsprzecznie rażący anachronizm. Uradziliśmy zastąpić ją płytką, na której kamienie osadzone będą w złocie. Słuchała mnie z nadzwyczajną uwagą i tak była rada ze mnie, że wyraziła chęć zatrzymania na obiedzie. Wymówiłem się stałością przyzwyczajeń i prostotą mego sposobu odżywiania się i pożegnałem ją. Byłem już w przedpokoju, gdy zawołała: a więc, czy kostium mój dość jest szykowny? Prawda, że na balu u hrabiny wszystkie panie pożółkną zazdrości? Słowa te wydały mi się wielce niestosowne, ale gdym się odwrócił, gdym ją ujrzał, czar opanował mnie znowu. Dodała jeszcze: panie Pirzenio, jest pan ogromnie miły. Proszę ułożyć dla mnie bajkę, a będę panu bardzo, a bardzo wdzięczna. O, patrzę, 10 minut po godzinie 3:00 daliśmy radę. Ha, nawet będziemy mieli więcej czasu do pogrania. Kolejna nowość, tym razem chyba z Grecji. Altan Gün. Nowa muzyka, za chwilę, płyta, którą przyniosłem specjalnie, bo wielkim miłośnikiem tego zespołu jest kolega Budzik, w związku z tym prosiłbym mu pożyczyć. Mam, ale skoro przyniosłem, to sobie z niej pogramy. Ale właśnie, tymczasem... Panie Pirzenio, jest pan ogromnie miły. Proszę ułożyć dla mnie bajkę, a będę panu bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. Ale się nie potrafię, odparłem. Wzruszyła pięknymi ramionami i zawołała: no cóż więc zda się być uczonym, skoro się nie umie opowiadać bajek? Proszę koniecznie ułożyć dla mnie bajkę, panie Pirzenio. W przekonaniu, że na nic się nie zda najbardziej, choćby stanowcza odmowa, nic jej nie odpowiedziałem. W drzwiach wyminął mnie ów człowiek z asyryjską brodą, Daud, którego wzrok tak mnie zmieszał wówczas na sali instytutu. Wydał mi się teraz osobnikiem nader pospolitym i spotkanie to wywarło na mnie przykre wrażenie. Balu hrabiny N. odbył się mniej więcej 2 tygodnie po mojej wizycie u pani Morgan. U panny Morgan. Nie zdziwiłem się zbytnio, przeczytawszy w prasie, że urocza miss Morgan wywołała tam sensację, wystąpiwszy w kostiumie Neferura. Nie słyszałem o niej już nic aż do końca roku 1886, ale w dzień nowego roku pisałem właśnie u siebie w gabinecie. Zjawił się jakiś służący z listem i z koszykiem. Od panny Morgan oświadczył i wyszedł. Z koszyka, który nie pozostawił na biurku, wydobywało się miauczenie. Otwarłem koszyk, wyskoczył z niego szary kociak. Nie należał do rasy angorskiej. Był to kot odmiany spotykanej na wschodzie, smuklejszej od naszej, jak sądzę, ogromnie podobny do tych przedstawicieli swego gatunku, których mumie owinięte w opaski z grubego płótna odnajduje się w grobowcach tybańskich. Otrząsnął się, rozejrzał dokoła, wyprężył grzbiet w kabłąk, ziewnął, a wreszcie, mrucząc, począł się ocierać o posążek bogini Pacht, której wdzięczna figurka o delikatnym pyszczku stała na biurku. Mimo ciemnej maści i krótkiego włosa był wcale ładny. Wydawał się inteligentny i stosunkowo niedziki. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego przysłano mi tak niezwykły podarek. List panny Morgan również nie oświecił mnie w tym względzie. Brzmiał jak następuje. Drogi panie, posyłam panu kotka, którego doktor Daud przywiózł z Egiptu i którego ogromnie lubię. Proszę być dla niego dobrym ze względu na mnie. Baudelaire, po Stefanie Mallarmé, największy poeta francuski, mówi: kochankowie płomienni czy uczony pyszny lubią w dojrzałym wieku jednako gorąco koty. To są ich domów chlubą czarującą, jak oni żądne ciepła i kątów zacisznych. Nie muszę zapewne przypominać, że ma pan ułożyć dla mnie bajkę. Proszę przynieść mi ją na Trzech Króli i zostać u mnie na obiedzie. N. Morgan. P.S. Pański kotek nazywa się Porów. Ha! No więc mamy też i kotka. A u nas dobranoc. Там, где Крюков, канал и Фонтанка, река, словно брат и сестра обнимаются. Через тумбу тумбу раз, через тумбу тумбу два, через тумбу три, четыре обнимаются. От зари до зари лишь зажгут фонари, вереницы студенты шатаются. Через тумбу тумбу раз, через тумбу тумбу два, через тумбу три, четыре спотыкаются. Чем мы занимаются? А через тумбу тумбу раз, через тумбу тумбу два, через тумбу три, четыре занимаются. И голос святой, колокольни большой, на студентов глядит, умиляется. А через тумбу тумбу раз, через тумбу тумбу два, через тумбу три, четыре умиляется. Он и сам бы не прочь провести с ними ночь, но на старости лет не решается. И решился старик, с колокольни не колос спускается. Через тумбу тумбу раз, через тумбу тумбу два, через тумбу три, четыре спотыкается. Он и горько не пьет, он и песни не поет, и еще кое-чем занимается. Через тумбу тумбу раз, через тумбу тумбу два, через тумбу три, четыре занимается. Przypomnieliśmy. Przeczytawszy list, spojrzałem na poru, który stojąc na tylnych łapkach lizał czarny pyszczek swej boskiej siostry Pacht. Z kolei on spojrzał na mnie i muszę wyznać, że z nas obu nie on miał bardziej zdziwioną minę. Pomyślałem, co to ma właściwie znaczyć. Ale wkrótce zrezygnowałem z rozumienia czegokolwiek. Dobry sobie jestem, pomyślałem. Szukam sensu w wybrykach tej narwanej pannicy. Wracajmy już do roboty. Co do tego zwierzęcia, zajmie się nim pani Maglor, moja gospodyni. Zagłębiłem się znów w dociekania chronologiczne, co pochłaniało mnie tym bardziej, że zwalczałem tu co inne, co nie, tu nieco mego znakomitego kolegę, pana Maspero. Porą nie opuścił mego biurka, usiadł, nastawił łóżka i patrzył, jak pisze. Rzecz osobliwa, ale tego dnia nie wiodło mi się w pracy. Myśli mieszały mi się, przychodziły mi na pamięć urywki piosenek i bajek dla dzieci. Położyłem się dość niezadowolony z siebie. Nazajutrz wstałem, zastałem poro na biurku, lizał sobie łapkę i tego dnia praca nie szła mi należycie. Całymi godzinami kot i ja po prostu przyglądaliśmy się sobie. Tak samo było na drugi dzień, na trzeci i co tu gadać, przez cały tydzień. Powinienem był martwić się tym, ale muszę wyznać, że znosiłem to cierpliwie, a nawet wesoło. Szybkość, z jaką uczciwy człowiek ulega deprawacji, ma w sobie coś przerażającego. W Dzień Trzech Króli stałem w doskonałym humorze i pobiegłem do biurka, gdzie jak zwykle czekał na mnie poru. Rozłożyłem piękny zeszyt z najlepszego papieru, umoczyłem pióro w kałamarzu i na oczach mego nowego przyjaciela wypisałem wielkimi literami smutne przygody jednookiego posłańca. Potem, wciąż patrząc w źrenice poru, pisałem przez cały dzień z bajeczną szybkością historię pełną przygód tak nadzwyczajnych, zabawnych, urozmaiconych, że sam się doskonale tym ubawiłem. Mój jednooki tragarz mylił się w doręczaniu przesyłek i powodował najkomiczniejsze nieporozumienia. Kochankowie w krytycznej sytuacji znajdowali w nim nieświadomego swej roli niespodziewanego wybawcę. Dźwigał szafy, gdzie ukrywali się ludzie, którzy przeniesieni do cudzych mieszkań przyłapywali, przyprawiali o trwogę lecime damy. Ale jakże tu streszczać tak komiczną bajkę? Pisząc, coraz to wybuchałem śmiechem. Poru nie śmiał się wprawdzie, ale poważny wyraz jego pyszczka wart był najpocieszniejszych min. Dochodziła siódma wieczór, gdy kreśliłem ostatnią linijkę tego lubego dziełka. Od godziny pokój oświecały tylko fosforyzujące źrenice poru. Mimo to pisałem z taką łatwością, jak gdybym to czynił przy dobrej lampie. Gdy doszedłem do końca, ubrałem się, włożyłem czarny frak i białą krawatkę. Pożegnałem się z poru, zbiegłem po schodach, wpadłem na ulicę. Nie przeszedłem ani 20 kroków, gdy uczułem, że ktoś ciągnie mnie za rękaw. Wuju, dokąd biegniesz tak bez pamięci? To mój siostrzeniec, Marceli, zagadnął mnie w ten sposób. Jest to zacny, zdolny młodzieniec, lekarz. Ludzie mówią, że czeka go piękna przyszłość. Istotnie, byłby to umysł wcale bystry, gdyby mniej się rządził kapryśną wyobraźnią. A niosę pannie Morgan opowiadanie, które dla niej napisałem. Co słyszę, wuju, piszesz opowiadania i znasz Miss Morgan? To śliczna osoba. Czy znasz również doktora Dowda, który stale jej towarzyszy? To szarlatan, szalbierz. Bez wątpienia, wuju, ale z pewnością jest on niezwykłym eksperymentatorem. ani Bernheim, ani Ligenio, ani nawet sam Charcot nie doszli do zjawisk, które on wywołuje ile razy zechce. Demonstrują hipnozę i sugestie, unikając kontaktu bezpośredniego, działania wprost. Jako media służą mu zwierzęta. Zazwyczaj małe koty o krótkiej sierści. Robią to w następujący sposób. Sugeruje coś kotu i posyła zwierzę w koszyku osobie, na którą pragnie oddziaływać. Zwierzę przekazuje sugestie, której go poddano i pod jego wpływem owa osoba wypełnia rozkaz eksperymentatora. Na serio, mój drogi? Ależ tak, wuju. A jakąż rolę w tych interesujących doświadczeniach gra Miss Morgan? Miss Morgan, kochany wuju, używa Dowda do własnych celów i posługuje się hipnotyzerem i sugestią, by skłaniać ludzi do popełniania głupstw. Jakby do tego celu nie wystarczała jej uroda. Ale ja już nie słuchałem. Niezwalczona siła ciągnęła mnie do Miss Morgan. Anatole France to wszystko opisał. No właśnie, a u nas Duńczycy. Tego jeszcze w osobliwościach nie graliśmy. Thank you. znaczy, że nie mamy raportu z Helsinek, ale pan Andrzej pisze: z Krakowa lekko zachmurzone niebo plus 19, na polu duszno. Dzień świętego Alojzego przyczynia wina dobrego. Gdy słońce w raka z grzmotem wchodzi, to posuchę zwykle przynosi. Andrzej z sennego Krakowa z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli pani Ewuni i pana redaktora. A z Łosic melduje się tradycyjnie pan Paweł. Uszanowanie, w Łosicach trochę błyskało i grzmiało, trochę deszcz padał i radio trzeszczało, ale chyba wszystko już w porządku. Pozdrawiam. I Stefan z Mielca. Szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, osobliwych działaczy i polityków nie pozdrawiamy. Muszę przyznać, że zeszłotygodniowa audycja, mimo metalowych obaw, była bardzo podobająca się, ale czekając na nokturn, zaplątałem się w kleszczowisko. Może w tym tygodniu? A siatkarek i meczu z Koreą bym się nie czepiał. Awansowała, więc i para z nich zeszła. Tuszę, że i dziś będą różne muzyczne podróże i ekscytacje, których doznać chatko w innych audycjach. Duet AAA, Finlandczycy, Bałtowie, Węgrzy, Bułgarzy i nasi. A co do czytanek, właśnie skończyłem Ostrą jazdę Ćwierleja. Czyli czy wiedział półredaktor, że Fred Marcinkiewicz to wnuk Antoniego Fischera? Dla mnie to była niespodzianka. Tak czy inaczej wziąłem się teraz za twórczość Igora Brejdyganta. Się zapowiada. Pozdrawiam, Stefan Mielec, po tradycyjnej burzy bożocielnej. A, no i właśnie, jest pan Artur z Helsinek. Księżyc świeci, gorące 17 stopni na plusie. Przypominam, w najbliższą niedzielę Dzień Ojca. Dzbanek kakao gotowy, więc można słuchać. Artur w Helsinkach. No właśnie. A u nas jedna noga w odżywole. Jedna noga w odżywole, a druga w drzewicy, w drzewicy. Ale głowa w Nowym Mieście, reszta w Mogielnicy. Jedna noga w odżywole, a druga w drzewicy, w drzewicy. Ale głowa w Nowym Mieście, reszta w Mogielnicy. odpocznę. Chyba już robię światową karierę, bo mówiliśmy o Łomeksie w Finlandii. Ostatni był na Wyspach Kanaryjskich i tam prezentowali się. Wydaje mi się, że w tak egzotycznej scenerii zabrzmieli niesamowicie. A u nas właśnie Finlandia. Antti Palanen, jeden z poetów akordeonu. Nowa płyta, nie taka już akustycznie metalowa, ale miła dla ucha. A propos folkowych klimatów, to informuję, że w Dwójce z soboty na niedzielę od godziny 23 aż do 2 w nocy, 3 godziny, będziemy grali tak i podobnie. I to jest pierwsza wiadomość. Druga, że w następnym tygodniu wyczyn ten powtórzymy na dwójkowej antenie. A teraz Antti Palanen był, a patrzę na zegar, mamy 13 minut jeszcze. W związku z tym nie widzę przeszkód, by powróciła Justyna Jary. Była czarna Mańka, teraz ruda. Gdzie Wisły brzeg i trawy szum, tam zwykle jego dom. Wsłuchany w szmer wiślany tłum, co towarzyszy snom. On nie wiedział, co komorne, mchy nie były wszak oporne. I gościnę dały mu, gdy zapragnął snu. Choć biedny był, lecz nie był sam, dziewczynę przecież miał. Zatrzymany był nad Wisłą sam i Mańkę każdy znał. jak dwa węgle, czarne oczy, złotorudy zwój warkoczy. A on rad z kochanki swej cicho szeptał jej: Mańka, Mańka, zakaś miła mi, że bez ciebie życie mi się tni. Tylko ty mnie nie strać, suko, bo cię pięścimy za długą. Mańka, nie wiesz, ani mi się śni. Pokochał Antek ją co sił, jak tylko kochać mógł. Kto chociaż raz przy Mańce był, ten już był jego wróg. To też wszyscy przed nim drżeli, a nasz Antek się weselił. Hulał więc po Wiśla Pan wśród spelunek ścian. Aż Mańka raz zdradziła go, rzuciła, poszła w świat. Prysnęło piękne szczęście, to już Mańki ani się lat. Sercem targał ból tęsknoty, prysnął czar rozkoszy złoty i została smutku pieśń, no i zemsty pieśń. Mańka, Mańka, takaś miła mi, że bez ciebie życie mi się tni. Tylko ty mnie nie zdradź, suko, bo cię pięści mega długą. Mańka, nie wiesz, ani mi się śni. Sprzedawał kwiaty latem raz, co by mieć forsę dach. Wtem damę ujrzał pełną kras, w dorożce był z nią gach. Ach, czyżby to była złuda, wszak to jego Mańka ruda. Przemkła drynda pośród drzew, w nim zawrzała krew. Szybko na stopień skoczył on, a w ręku błysnął nóż. Wróć do mnie, suko, lub twój zgon, ona uciekła już. Pchnął więc Mańkę nożem w serce, ścieląc śmierci jej kowierce. A grobowy poszum drzew nucił smutny śpiew. Mańka, Mańka, takaś miła mi, że bez ciebie życie mi się tni. Czemuś mnie zdradziła, suko, na me groźby byłaś głuchą. Mańka, wybacz, nóż w tym sercu tkwi. I chyba przyjdzie napisać nowy rozdział w historii polskiego folku. Piszę właśnie taką historię i na antenie radiowej Dwójki w sobotnie poranki przedstawiam swoje przemyślenia na ten temat i wydaje mi się, że mamy pewne powiedzmy okresy, które jak fale przychodzą, odchodzą, zainteresowanie czasami się pojawia, potem znowu niknie. Był okres, kiedy wszyscy śmiali się z akordeonu, który miał masę przydomków, ze wstydem, kaloryferem, syntezatorem marszczonym na czele, ale teraz do łask powrócił. Mówiłem o tym, że za czasów Sygietyńskiego folklor miejski nie bardzo się przyjął, ale teraz najwyraźniej przeżywa drugą młodość. Patrzę tutaj na to, co dzieje się dzięki Młynarskiemu, Orkiestrze Sentymentalnej czy Justynie Jary i jestem dobrej myśli. To prawie na zakończenie, więcej w programie drugim w Nokturnie. A teraz już coś na czasie. Noc staje się coraz krótsza, w związku z tym chyba następne osobliwości upłyną nam już w kręgu muzyki, cokolwiek rytualnej. Orkiestra Świętego Mikołaja i to nie jest akurat najsłynniejsza piosenka na temat, ale też pieśń sobótkowa trzecia i w ten sposób się pożegnamy. Thank you.